سورت الشمس، مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے اور 15 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها. پچھلی سورت میں گھاٹی عبور کرنے کی بات ہوئی، پر مشقت زندگی کی بات ہوئی، مکہ جیسی سنگلاخ زمین کی بات ہوئی، وہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی مشقتوں کی طرف اشارہ کیا گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور بیت اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بے آب و گیا وادی کو اور اس کے عسر کو یسر میں بدل دیا. تو اس صورت میں بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان اگر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس کا انجام اور ہے، لیکن اس کے برعکس اگر سرکشی کرتا ہے، تو جس طرح قوم سمود نے سرکشی کی، ان کا انجام برا ہوا، تو اے اہل مکہ تم بھی ان کے انجام سے سبق سیکھو اور اپنی خیر مناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس ودحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی. دحا کا معنی چاشت کا وقت بھی ہے، جب سورج خاصا بلند ہو جاتا ہے اور دھوپ میں شدت بھی آ جاتی ہے، اور روشنی کے علاوہ سورج کی گرمی بھی زمین والوں کو متاثر کرتی ہے. تو یہاں پر ایک طرف سورج کی قسم کھائی گئی اور دوسری طرف اس کی دھوپ کی، گرمی کی، جو زمین پر پھیل کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. کیونکہ کسی بھی چیز کی قسم جب کھائی جاتی ہے تو دراصل انسان کو اس سے سبق سیکھنے کے لیے اس میں غور و فکر کی بھی دعوت دی جاتی، اس کو کسی خاص حقیقت پر گواہ بھی بنایا جاتا ہے. تو اے انسان، آنکھ کھول، سورج کو دیکھ اور اس کی دھوپ کو ملاحظہ کر. والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آئے. تلا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا دوسری چیز کے پیچھے پیچھے آنا اور بار بار آتے رہنا. تو سورج غروب ہونے کے بعد چاند طلوع ہوتا ہے، اور مہینے کے اکثر ایام ایسے ہوتے ہیں جب سورج کے جانے کے ساتھ ہی چاند نظر آنے لگتا ہے، کبھی مشرق کی افق سے اور کبھی مغرب کی طرف سے چمکتے ہوئے چاند کی شکل میں. تو جس طرح دن میں سورج نوٹیسیبل ہوتا ہے، اسی طرح رات میں چاند بھی انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. تو اے انسان، اس کی طرف غور کر. والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جبکہ وہ نمایاں کر دیتا ہے، یعنی دن کے وقت جب سورج پوری روشنی کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے تو ہر چیز کو نمایاں کر دیتا ہے، یعنی دن کی روشنی ہر چیز کو واضح کر دیتی ہے، تاریکی کو دور کر دیتی ہے. واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جبکہ وہ ڈھانپ لیتی ہے، یعنی کس کو؟ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، اور جو ہی سورج ڈھکتا ہے تو زمین کے اوپر بھی ایک چادر بن جاتی ہے. تو جیسے دن کی روشنی اور اس میں ہر چیز کا نظر آنا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، ایسے ہی رات میں ہر چیز کا موجود ہوتے ہوئے چھپ جانا، سورج کا بھی چھپ جانا اور زمین پہ بھی ہر چیز کا چھپ جانا، یہ بھی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. وہ سما و ما بناها، اور آسمان کی قسم اور جس نے اس کو بنایا، یا آسمان کی قسم اور جو اس نے بنایا، یعنی آسمان میں جو کچھ موجود ہے، سولر سسٹم ہے یا گیلیکسیز ہیں یا ملکی ویز ہیں، وہ ساری چیزیں بھی غور کے قابل ہیں. ما یہاں مصدریہ اگر لیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ قسم ہے آسمان اور اس کے بنانے کی، اور اگر ماں کو جو کے معنی میں لیا جائے تو معنی کیا ہوگا؟ آسمان اور جو آسمان کے اندر ہے، ان سب چیزوں کو توجہ سے دیکھو. والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور جس نے اس کو بچھایا، یا پھر جس طرح اس کو اس نے بچھایا، یعنی زمین کا بچھایا جانا بھی غور کے لائق ہے. قسم ہے زمین اور اس کے بچھانے کی، پھیلانے کی. کس طرح پھیلایا اللہ تعالیٰ نے اس کو؟ کہ مخلوق کے رہنے کے قابل بنا دیا، اور زندہ اور مردہ تمام انسانوں کے لیے اس کو کافی بنایا، اور اس میں انسان کے لیے بہترین رزق رکھا. سورت الغاشیہ کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کی کچھ چیزوں کی طرف کیسا کہہ کے متوجہ کرتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہاں بھی آلموسٹ اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں، اور کیسا کے بجائے ما کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھو سورج اور اس کی روشنی کو، چاند اور اس کے سورج کے پیچھے آنے کو، اور دن اور اس کے روشن ہونے کو، رات اور اس کے چھا جانے کو، اور آسمان اور جو اس میں موجودات ہیں ان کو، اور زمین اور اس کے پھیلائے جانے کو، یعنی کیسا سطحت۔ ونفس وما سواها، اور نفس انسانی کی قسم اور جس نے اسے ہموار بنایا۔ تسویہ کا لفظ پیچھے کئی بار گزر چکا ہے، یہاں مفہوم کیا ہوگا؟ قسم ہے نفس کی اور اس کے برابر اور درست کرنے والے کی، یا اس کے درست کرنے کی، یعنی مصدریہ معنوں میں۔ اور سواہا میں صرف فزیکلی درست نہیں بنایا، بلکہ انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں بھی رکھیں۔ فالہمہا فجورہا وتقواہا، یہ آیت دراصل سواہا کی تفصیل ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کا تصفیہ کیا۔ تصفیہ نہ لکھ دینا صحیح سے کہیں، کیونکہ ملتا جلتا پروننسیشن۔ تصفیہ سواہا سے، درست بہترین طریقے سے بنایا اور اس کی ضرورت کی چیزیں اس کے اندر رکھی، اور نہ صرف یہ کہ جسمانی ضروریات بلکہ اس کی روحانی ضرورت کو بھی پورا کیا۔ جہاں باہر انبیاء علیہ السلام اور کتابیں بھیج کر اس کو تعلیم دی، وہاں اس کے اندر خیر اور شر کی پہچان رکھی۔ ونفس وما سواها فألهمها، یعنی سوا کیسے ہوا؟ فألهمها فجورها وتقواها، کہ انسان کے اندر فجور اور تقوی دونوں کی صلاحیت رکھی، دونوں ہی ڈال دیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ جو فجور اور فجور کے ساتھ تقوی ہے، یہ بہت ہی معتدل نظام کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ عیسائیوں کے ہاں یہ کرسچنز میں کیا عقیدہ پایا جاتا ہے کہ انسان پیدائشی گناہگار ہے، جسے وہ اوریجنل سن کہتے ہیں، یعنی سن کے ساتھ وہ اوریجنیٹ ہوا ہے، اوریجنلی سنر ہے انسان۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ نہیں، اس کے اندر فجور بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے۔ اب اس کا امتحان یہی ہے کہ وہ آئندہ کس کی نشو نما کرتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے خیال میں انسان شکر بے مہار ہے، جیسے چاہے زندگی بسر کرے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان فطرت پر پیدا کیا گیا، اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، انسان اپنے ماحول کے اثرات قبول کرتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان صرف ماحول کو بلیم نہیں کر سکتا، ہم سب کسی حد تک ماحول کی پیداوار ہیں، لیکن ہم صرف ماحول کو بلیم کر کے چھوٹ نہیں سکتے۔ یہ بات قابل غور ہے، ماحول کو بلیم کر کے چھوٹ نہیں سکتے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک اگر یہ کہے میرا کیا قصور ہے، مجھے ماحول ہی ایسا ملا، مجھے گھر ہی ایسا ملا، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، مجھے کسی نے سمجھایا ہی نہیں، تو نہیں۔ جس طرح انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا، بظاہر ناپسندیدہ ہونے کے باوجود بھی مشقت ہی میں راحت ہے، اسی طرح انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے مشقت اندر فطرت میں ڈال دی گئی یا مشقت کی ضرورت، اسی طرح نیکی اور تقوی دونوں اندر رکھ دیے گئے سینسر، اور پھر باہر کی فضا میں بھی اچھائی برائی دونوں رکھ دی گئی۔ اسی لیے انسان اچھائی ہوتے بھی فوراً اس کو پہچان لیتا ہے یہ اچھا ہے، اور برائی ہوتے بھی فوراً اس کو پتہ چل جاتا، اور پھر اندر نفس لوامہ بھی رکھ دیا۔ ایک اور پیرامیٹر بھی ہے، اس لیے کوئی بہانہ نہیں کر سکتا۔ اسی بنا پر ہر انسان کا امتحان ہے، اور ہر انسان سے پوچھا جائے گا، وہ شکر بے مہار نہیں ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، نہیں، وہ پوری طرح اللہ کی گرفت میں ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ الہام ہے نا، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الہام کیا چیز ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد پھر اس کے اندر الہام کیا فجور اور تقویٰ۔ الہام کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ یا فرشتوں کی جانب سے بغیر کسی واسطے کے دل میں ڈال دی جائے، یعنی بغیر کسی سبب کے اچانک خیال آ جائے، اور معنی اس کا ہے سمجھ اور بصیرت عطا کرنا، توفیق دینا۔ اور یاد رکھیے کہ الہام صرف فرشتوں کی طرف سے نہیں ہوتا، شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، جس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ الہام کی ایک صورت تو وہی ہے جسے ہم فطری وحی کہہ سکتے ہیں، جیسے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی جاتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اچانک کوئی خیال ذہن میں کود پڑتا ہے، اچانک کسی چیز کی طرف آپ کا دھیان ہونے لگتا ہے، آپ کی توجہ ہونے لگتی ہے، یا کسی چیز سے دل اچاس ہو جاتا ہے. یہ بیداری میں بھی ہوتا ہے، بعض اوقات خواب میں ایسی چیز نظر آ رہا تھا، آپ کہتے ہیں میں نے تو ایسی بات کوئی سوچی بھی نہیں تھی کہ مجھے ایسا خواب آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح جتنے بھی سائنسدانوں نے انکشافات ایجادات کی ہیں، یہ سب بھی الہامات ہیں. ان کی محنت اور کوشش کے سلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص بصیرت عطا کی اور انہیں بہتر چیزوں کی طرف رہنمائی کی. مثلا نیوٹن ہی کو الہام کیوں ہوا کشش ثقل کی بات کیوں سمجھ آئی، یا گلیلیو کو ہی کثافت کا قانون کیوں سمجھ آیا. تو اسی طرح بہت سے اور سائنٹسٹ، کیونکہ ان کا اپنا انٹرسٹ اور محنت اور کوشش تھی، تو ان چیزوں کی ان کو توفیق بخشی گئی، وہ چیزیں انہوں نے پا لی. جبکہ ایک عام انسان جو اپنے ان صلاحیتوں سے سینسز سے کام نہیں لیتا، تو اس کے دماغ میں وہ باتیں ڈالی بھی نہیں جاتی. یعنی الہام کا مطلب یہ نہیں کہ ایک شخص بس ایسے ہی بیکار کہیں چلتا چلا جا رہا تو اچانک نیکی کا خیال اس کو آنے لگ جائے. یہ بہت ریئر ہوتا ہے، اللہ کا خاص فضل ہو تو کسی کو اس طرح پلٹا دیا جائے. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جس طرح سے انسان کی کوششیں ہوتی ہیں، اسی طرح کی اسے توفیق بخش دی جاتی ہے. اور تیسری صورت کا تعلق صرف اخلاقیات سے، یعنی الہام کی قسموں میں. اور انسان کو جو نفس لوامہ بخشا گیا ہے، وہ اس کو اندر ہی اندر بتاتا رہتا ہے یہ اچھا یہ برا، یہ کرو یہ نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر بھی پہچان ڈالی ہے، پھر حالات، ماحول اور اسباب سے بھی الہامات ہوتے رہتے ہیں. اچھا، ایسا نہیں ہوتا بعض اوقات یہاں آنے سے پہلے ہی آپ کے دل میں کوئی خیال گزرنے لگتا ہے، اچھا ہو یا برا کچھ بھی، آپ آتے ہیں وہی بات قرآن میں لکھی ہوتی، آپ حیران ہو جاتے ہیں، اوہ میں تو یہی سوچ رہا تھا، آج اسی بات کا جواب آج مجھے مل گیا. روز میں کنفیوژن کا کیا، کسی نے کسی سوال یا کسی نے کسی معاملے کا جواب آتا ہے، یہ کیا چیز ہے، آپ اس کو کیا نام دیں گے. یعنی ہر ایک کا ایسا پرسنل ایکسپیرینس ہوگا. میرے ساتھ خود کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں ایک چیز پڑھتے پڑھتے اچانک کوئی اس طرف کا وہ مضمون بھی نہیں پڑھ رہی کہ اچانک کوئی چیز دماغ میں آ جاتی، جب یہاں آتی ہوں تو بالکل وہی بات آیت میں ہوتی ہے اور وہ اس تفسیر میں فٹ آ رہی ہوتی. تم حیران ہوتی ہے کہ یہ پہلے کیسے دل میں آ گئی تھی بات، سوچا تو نہیں تھا، کوئی موقع بھی نہیں تھا، یا کوئی خواب آپ دیکھ لیتے ہیں اور وہی چیز آپ حقیقت میں دیکھتے ہیں، بلکہ یہ کیسے ہو گیا، میں نے تو سوچا نہیں تھا کہ یہ ہوگا، اور اس کا یہ مطلب تھا، یہ ہونے والا تھا جو مجھے خواب میں اس شکل میں نظر آیا. یہ سب کچھ کیا ہے، کہاں سے ہوتا ہے، آپ کے اندر تو کوئی چیز نہیں ایسی. جو چیزیں انیوژل ہوتی ہیں یہ دراصل الہامات ہی ہوتے ہیں. اس میں کسی کو فجور کا الہام ہو رہا ہے اور کسی کو تقوی کا الہام ہو رہا ہے. کیوں؟ بنیادی طور پہ کچھ تو آپ کو ابتدائی طور پہ دے دیا گیا، اب آپ کے اپنے اوپر ہے آپ کس میں کوشش کرتے ہیں. آئندہ مثلا آپ دیکھیے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ مفت میں اس کی غذا کا انتظام کر دیتے ہیں، ماں کا دودھ اس کے لیے پہلے سے ہی تیار ہے. بالکل اسی طرح جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے نا، اچھائی برائی دونوں کا اپنے اندر ایک پیمانہ ہوتا ہے. جس طرح بچہ بڑا ہو کر اس کو اپنی روزی خود کمانی پڑتی ہے، اسی طرح جب انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کو تقوی یا فجور کی راہوں میں خود محنت کرنی پڑتی. اور محنت و مشقت دونوں رستوں میں ہوتی ہے، فجور میں بھی ہوتی ہے، تقوی میں بھی ہوتی ہے. اور جو کرتا ہے انسان ویسی اس کو توفیق مل جاتی ہے. اور اس سے تقدیر کا مسئلہ بھی تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے، کہ جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جو انسان جس چیز کے لیے پیدا ہوا ہوتا ہے، یعنی جنت یا جہنم کے لیے، اسی چیز کی اس کو توفیق ہونے لگتی ہے. اور پھر یہ آتا ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے، انسان کی پھر کوششیں کہاں گئیں؟ تو بات یہ ہے کہ انسان تو کوشش کرتا ہے، اور جس چیز کی وہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں. اگر وہ دشوار گزار گھاٹی چڑھنا چاہے تو ادھر چڑھنے کی توفیق دے دیتے ہیں، وسائل بخش دیتے ہیں. اور اگر وہ گرنا چاہے، اپنی رسی کاٹ کے نیچے کھائی میں آنا چاہے، جہنم کے گڑھے میں گرنا چاہے، تو اس کی بھی اس کو طاقت دی ہوئی ہے. اب امتحان کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب وہ ہوا جس نے اس کو پاک کیا، اس کو صاف کیا، تزکیہ کیا، جس نے اللہ کی اطاعت کی، نیکی کی طرف رغبت کی. وقد خاب من دساہا، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے اس کو دبا دیا. دسن کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز میں چھپا دینا. ناکام وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو چھپا دیا، اسے بیکار چھوڑ دیا، جس نے اسے گمراہ کیا. دستن زمین میں چھپانے کے لیے بھی آتا ہے، ام یدسہ فی التراب کا لفظ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی جس رب نے انسان کو دو آنکھیں اور ایک زبان بخشی، تو اگر وہ دو آنکھیں کھول کر نہیں دیکھتا کہ کون سی چیز مجھے نقصان دینے والی ہے اور جان بوجھ کے اسے جا ٹکر مارتا ہے، تو ایسا شخص آخر ہلاکت کے گڑھے میں کیوں نہ گرے گا، وہ خود کو تدفیہ یعنی مٹی میں کیوں نہ دبائے گا، جس نے اپنے نفس کی صفائی نہیں کی۔ مٹی میں کوئی چیز پھینکے تو کیا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے نا، اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، بہت سی چیزوں کو مٹی گلا دیتی ہے۔ تو جس نے اپنے نفس کو دبا دیا، گاڑ دیا، دفن کر دیا، اس کی صفائی نہیں کی، اس کو مٹی میں پڑا رہنے دیا، اس کو جہالت میں ڈوبا رہنے دیا، تو نتیجہ کیا ہوگا، وہ تباہ ہو جائے گا، نقصان اٹھائے گا، خسارہ پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرماتے تو بلند آواز سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ پڑھیے، تو خلاصہ کیا ہوا، فالہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ نے فجور اور تقویٰ انسان کے اندر ڈالا ہے۔ جب دونوں باتیں پتہ ہیں تو پھر انسان برا کیوں کرتا ہے، اکساہٹ کہاں سے ہوتی، انسان کے اپنے اندر سے۔ اسی لیے پیچھے فرمایا ونہر نفس عن الہوا، یہ نفس انسان ہوتا ہے جو اچھائی کو پہچانتے ہوئے اس کو رون کے رگیڑ کے پیچھے پھینک کے برائی کی طرف بڑھتا ہے، غلط رستے کی طرف چل دیتا ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا فرمائی، اللہم آت نفسی تقواہا، کیونکہ نفس کو اگر تقویٰ مل گیا، اس کا اچھائی کی توفیق مل گئی، تو پھر برائی سے دلچسپی نہیں رہے گی۔ اور حقیقی معنوں میں انسان برائی کو اسی وقت چھوڑ سکتا ہے جب برائی سے دلچسپی نہ رہے، فجور پہ تقویٰ غالب آ جائے، نیکی کرنے کی خواہش اور ول پار اتنی اسٹرانگ ہو جائے کہ انسان اپنے نفس پہ قابو پا کر برائیوں کو چھوڑ دے۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے اس کو پاک کیا، وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا اور اس کا تزکیہ نہیں کیا۔ اور تزکیہ کرنے کے لیے بھی انسان کو پھر محنت اور مشقت چاہیے، کوشش چاہیے۔ اور تزکیہ کا معنی صرف پاک کرنا ہی نہیں ہوتا، ابھارنا اور نشو نما کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی انسان ایک طرف اپنی خرابیوں کو اپنے سے نکال باہر پھینکے، اور نکال کر جگہ صاف کر کے پھر اس میں اچھے بیج بوئے نیکیوں کے، خیر اور بھلائی کے، اور پھر نیکی میں ترقی کرے، نشو نما کرے۔ اور ہر چیز کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے نا، صفائی کی بھی جگہ مقرر ہوتی ہے نا، اس میں آپ نے کوئی کپڑا دھونا ہے تو آپ کہیں تو کھڑے ہو کے نہیں دھونے لگ جاتے، نہانا ہے تو کوئی جگہ مقرر ہے نا۔ اسی طرح آپ کو بیج بونا ہے تو ہر زمین پہ تو بیج نہیں اگتا، اس کے لیے ایک ماحول، ایک پلاننگ اور وہ سارے طریقے کی ضرورت ہوگی۔ تو بالکل اسی طرح تزکیہ کے لیے بھی یہ نہایت ضروری ہے کہ انسان ایسے ماحول، ایسی مجلس، ایسے طریقہ کار، ایسے ٹول، ایسی کوششیں اختیار کرے جس سے اس کا تزکیہ ہو سکے۔ آپ محض خیالات سے تزکیہ نہیں کر سکتے اپنا، جب تک اپنے آپ کو وہ ماحول نہیں دیں گے، وہ محنت اور وہ مطلوبہ کوشش نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں آپ مطلوبہ نتائج حاصل کر پائیں۔ اب یہاں قوم ثمود کی مثال دی گئی کہ انہوں نے تزکیہ نہیں کیا تھا، سرکشی دکھائی تھی، کذبت ثمود بتغواہا، ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا سے جھٹلا دیا۔ تغوا کا لفظ طغیان سے ہے، وہ سرکشی جو حد سے گزر جائے، کیونکہ اسی سرکشی نے ان کو جھٹلانے سے آمادہ کیا تھا۔ یہ انسان کی سرکشی ہوتی ہے کہ وہ ان مشقتوں سے بھاگ نکلے جس سے اس کا تزکیہ ہو، کیونکہ بعض چیزوں کو صاف کرنے کے لیے آگ پہ تپانا بھی پڑتا ہے نا، کچھ چیزوں کے تزکیہ کے لیے سخت محنت کی اور سخت دشواریوں سے گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ کام ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں بنیادی طور پر مکی صورت ہے، قریش کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو قوم ثمود کے اندر بھی تکبر تھا، سرکشی تھی، جس کی بنا پر ان کی شامت آئی۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا، اس کی بات کو جھوٹا سمجھا، نہیں مانا اور نقصان اٹھایا۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ اذن بعث اشقاها، جب اس قوم کا سب سے زیادہ بدبخت آدمی بفر کر اٹھا. ان بعث کا معنی صرف اٹھنا نہیں بلکہ جوش سے اٹھنا ہے. اشقا سب سے بدبخت، اشارہ ہے قدار بن ثالث کی طرف جس نے اونٹ کو مارنے کا فیصلہ کیا اور باقی قوم کو بھی اپنا ہمنوا بنایا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو ان کو اللہ کے رسول یعنی صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا پانی پینا بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن انہوں نے ان کی بات نہ سنی. صالح علیہ السلام نے انہیں کیوں بتایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پانی پینے کا دن بھی اللہ ہی کی طرف سے مقرر کیا گیا؟ کیونکہ وہ سارا کنویں کا پانی پی جاتی تھی نا، اونٹ 10 منٹ میں 30 لیٹر پانی پی لیتا. تو اس قوم کے پانی لینے کی جگہ ایک کنواں تھا اور یہ اونٹنی عام اونٹوں سے بھی زیادہ پانی پیتی تھی. تو جب وہ اونٹنی پانی پیتی تو کسی کے لیے پانی نہیں بچتا تھا، تو یہ ان کے لیے ایک آزمائش ہو گئی. لیکن اس کے باوجود انہیں کیا سمجھایا گیا کہ دیکھو اونٹنی کو نقصان نہ دینا، اس کے پانی پینے کے دن اور وقت اور باری میں کوئی گڑبڑ نہ کرنا. فکذبوہ، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، بات نہ مانی. فاقروہا، تو ان سب نے اس کو کاٹ ڈالا. اب بات یہ ہے کہ کاٹا تو ایک نے تھا، سب نے کاٹ ڈالا کیونکہ سب ہم نوا تھے، سب ساتھ ملے ہوئے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. دمدمہ ایسے سخت عذاب کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی شخص یا قوم پہ بار بار آتا رہے، یہاں تک کہ اس کو بالکل فنا کر دے، یعنی سخت عذاب نازل کر کے ان کو تباہ کیا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، کیوں؟ بِذَنْبِهِمْ، ان کے گناہ کی وجہ سے، یعنی شدید اور بے پناہ عذاب کے ساتھ ان کو تباہ جو کیا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَاب، عذاب کا کوڑا جو برسایا، تو اس میں کوئی ظلم نہیں ان پر ہوا، وہ اسی چیز کو ڈیزرو کرتے تھے، ان کا اپنا گناہ تھا، اپنا قصور تھا. فسواہا، تو ان سب کو برابر کر دیا، پیوند خاص کر دیا. ولا یخاف عقباہا، اور وہ کسی انجام سے نہیں ڈرتا، کسی برے نتیجے کا اس کو کوئی خوف نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی ڈر نہیں اس بات کا کہ کوئی اس سے پوچھے گا کہ اس قوم کو کیوں ختم کیا اور اس کو کیوں سزا دی. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا دار بادشاہ جب کسی دوسری قوم پر یا ملک پہ حملہ کرتے ہیں تو ان کو طرح طرح کے اندیشے ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری اپنی قوم بغاوت نہ کر دے، کہیں دشمن ہمیں دبا نہ جائے، یعنی طرح طرح کے خوف لاحق ہوتے ہیں ان کو. کبھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا، یعنی بیسیوں قسم کے اندیشے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے تو اس کو کسی قسم کا کوئی اندیشہ، کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہوتا، اور وہ جس کو جیسے چاہے تباہ و برباد کر کے رکھ دے، اور وہ کسی سے بھی ڈرتا نہیں ہے. اب دیکھیے کہ شروع میں جو سورج اور چاند اور دن اور رات اور آسمان اور زمین اور ان سے متعلقات کی جو بات ہوئی، یہ سب چیزیں کس پر گواہ ہیں؟ کہ ان سب کو بنانے والا بہت بڑا ہے، بہت طاقت کا مالک ہے، وہ معمولی ہستی نہیں کہ اس کے احکامات کو جھٹلا کر انسان بچ جائے. اور کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو جانتا ہی نہیں کہ اچھا یا برا کیا ہے. نہیں، جس نے یہ سب چیزیں بنائیں اسی نے نفس انسانی کو بنایا، اسی نے انسان کے اندر اچھے برے کی پہچان رکھی، اور پھر انسان کو ایک مشقت میں، امتحان میں پیدا کیا، اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون اپنا تزکیہ کرتا ہے، کون برائیوں سے جان چھڑاتا ہے، اور کون اپنے آپ کو مٹی میں رلنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. جیسا کوئی اپنے ساتھ کرے گا وہی اس کا انجام ہوگا، مرنے کے ساتھ ہی قبر کی زندگی سے ہی اس کو پتہ چل جائے گا کہ نفس کو برائیوں میں لتھاڑے رکھنے کا انجام کیا ہوتا ہے. اور پھر ایک قوم کے حال سے مزید عبرت دلائی گئی کہ کس طرح قوم سمود نے سرکشی دکھائی، یعنی اپنا تزکیہ نہیں کیا، اور پھر اس سرکشی کی بنا پر جب پیغمبر کی بات کو جھٹلایا تو دیکھو کیسا سخت عذاب آیا. دم دم علیہم ربہم بذنبہم، یوں لگتا ہے کہ ایسا عذاب جس میں شور بھی ہو، جس میں شدت بھی ہو، اور جو وسیع پیمانے پر ہو. اور کس طرح اللہ نے ان کو پیوند خاک کر دیا، زمین کو ان سے بالکل صاف کر دیا، کہیں کوئی نظر نہیں آتا ان میں سے ایک بھی بچا ہوا. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها ولا يخاف.